sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dobry jest stan mężczyzny z koronawirusem, który leczony jest w Rybniku. 5 lat łagru za naruszenie kwarantanny, takie prawo obowiązuje w Rosji. W Brukseli tematem będzie migracja, jutro przyjedzie tam turecki prezydent. Pierwszy pacjent ze Śląska, u którego potwierdzono obecność koronawirusa, to mieszkaniec Rybnika. Mężczyzna jest w szpitalu w Raciborzu. Jego stan jest dobry. Pacjent w miniony weekend wrócił autokarem z północnych Włoch. Po pojawieniu się objawów skontaktował się telefonicznie z sanepidem. Wszystkie podróżujące z nim osoby zostały poddane kwarantannie domowej, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Włodzimierz Mazur. Najbliższy szpital z oddziałem obserwacyjnym zakaźnym pacjenta przejął. Jestem w stałym kontakcie ze wszystkimi oddziałami zakaźnymi. Na terenie województwa dysponujemy odpowiednią ilością miejsc do hospitalizacji. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 i 8 przypadku koronawirusa w Polsce. Oprócz mężczyzny chora jest też kobieta z Hiszpanii. Ona przyleciała samolotem i leczona jest w Warszawie. Jej stan i stan pozostałych 6 osób zakażonych koronawirusem jest dobry. Do tej pory w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest 146 osób, a ponad 1500 objęto kwarantanną domową. Z kolei nadzór sanepidu ma 6000 osób. LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca włącznie wszystkie rejsy do Włoch. Osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane, przekazał rzecznik prasowy LOT-u Michał Czernicki. W Rosji za naruszenie rygorów kwarantanny można trafić na 5 lat do łagru. Do tej pory na terytorium Federacji Rosyjskiej zarejestrowano 17 przypadków zakażenia nowym patogenem. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Najbardziej rygorystyczny plan walki z koronawirusem wprowadziły władze Moskwy. Już w piątek ogłoszono stan podwyższonej gotowości. Policja oraz służby sanitarne monitorują lotniska, dworce, hotele, szkoły, przedszkola i inne miejsca publiczne. Osoby, które przyleciały m.in. z Chin, Korei Południowej, Iranu, Włoch, Francji, Hiszpanii i Niemiec, mają obowiązek telefonicznego powiadamiania służb sanitarnych i zastosowania 2-tygodniowej izolacji. Jeśli osoby poddane kwarantannie we własnych mieszkaniach lub pokojach hotelowych naruszą zalecenia lekarzy, grozi im kara grzywny, a w skrajnych przypadkach 5 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stworzenie funduszu medycznego finansującego leczenie onkologiczne i chorób rzadkich to jeden z tematów, jakie poruszył prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Pruszkowa. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że w ramach rządowej Narodowej Strategii Onkologicznej państwo wyda na walkę z rakiem 5 miliardów złotych więcej niż w najbliższych 10 latach. Spotkanie w Pruszkowie w Szkole Podstawowej nr 3 otworzył występ zespołu tańca ludowego Pruszkowiacy. Prezydent sporo miejsca poświęcił służbie zdrowia. Wyjaśnił, czemu ma m.in. służyć fundusz medyczny, którego budżet wyniesie prawie 3 miliardy złotych. To kwota 2 miliardy 750 milionów, która będzie służyła na onkologię przede wszystkim dzieciom, ale także, proszę Państwa, na choroby rzadkie, bo te do tej pory wywoływały najwięcej bólu. Ubiegający się o reelekcję prezydent podsumował również swoje blisko 5 lat urzędowania. Tu powiedział, że udało mu się chociażby obniżyć wiek emerytalny, co obiecał w poprzedniej kampanii. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. O migracji będą jutro rozmawiali w Brukseli turecki prezydent, przewodniczący Rady Europejskiej oraz szefowa Komisji Europejskiej. Przed tygodniem władze w Ankarze zezwoliły uciekinierom z Syrii i Bliskiego Wschodu na przejście w stronę granicy z Grecją. O swoim przylocie do Brukseli prezydent Turcji poinformował w Stambule. Później także rzecznik przewodniczącego Rady zamieścił wpis na Twitterze, informując, że o 18:00 Recep Erdoğan będzie rozmawiać z liderami unijnych instytucji. Bruksela ostatnio krytykowała Ankarę za decyzję o otwarciu granic i zachęcanie uciekinierów do nielegalnego ich przekraczania. Na piątkowym spotkaniu w Zagrzebiu unijni ministrowie spraw zagranicznych zarzucili Turcji wykorzystywanie migrantów do celów politycznych. Z kolei prezydent Recep Erdoğan wielokrotnie mówił, że Turcja, w której schronienie znalazło ponad 3,5 miliona uchodźców z Syrii, nie może dźwigać największego ciężaru presji migracyjnej. Prezydent Turcji domaga się od Unii finansowego wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy deszcze na wschodzie kraju, a po północy na wybrzeżu i zachodzie. Aktualnie od 4 do 9 stopni, zimniej tylko w okolicach Zakopanego, 1 stopień powyżej zera. W poniedziałek na zachodzie, północy i krańcach wschodnich pochmurno, okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju mniejsze zachmurzenie, rano mgła. Termometry pokażą od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. A teraz zapraszamy do wysłuchania finałowego koncertu festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, nagranego 19 października 2019 roku w studiu imienia poetki. Koncert zapowiadała Magda Smalara. Dobry wieczór, Warszawo! Ogromną radością witam Państwa na specjalnym koncercie 22. już edycji konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, co roku jury eliminacyjne włącza do programu tych koncertów finałowych podmioty wykonawcze, które z przyczyn osobowych nie mieszczą się w Sopocie. Po prostu są to podmioty scalone i liczne. I zaczniemy koncert od dwóch takich przypadków. Opowiem teraz Państwu o pierwszym z nich. Pewnego dnia zakochało się w sobie dwoje młodych ludzi, Aleksandra Jabłońska i Jakub Cybula, którzy studiowali w Olsztynie edukację muzyczną, a znali się jeszcze z liceum. Siła uczucia wyzwoliła energię, która musiała gdzieś znaleźć ujście, więc oprócz rzeczy, które zwykle robią zakochani, oni zaczęli wspólnie muzykować w duecie i tak narodził się zespół Para. Jakiś czas później dołączył do nich kolejny atom, perkusista z Krakowa Piotr Królikowski, tworząc wiązanie profesjonalne, nieuczuciowe oczywiście. I tak Para przestała być duetem, a stała się stanem skupienia, dodajmy, że na muzyce. Dzisiaj zmierzą się z urodą, z muzyką Wandy Warskiej. Posłuchajmy zespołu Para! Przed laty, już po tych latach idą noce i świty, a my słowa i mity. Po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to? Taki z tobą kłopot, taki z tobą chłód. Nie chcesz mówić, no to nie mów, próżny tchu. Przecież to nie my,

coś na stałe, na długą drogę w dal. Szukam kogoś na życie całe, na wspólny śmiech i żal. Komu rodzić mam bezcenne dzieci, gdy nadejdzie czas? Kto jest tak samo sam na świecie? Kto jest tak samo sam? Komu mam dać nadzieję, a zabrać noce i świąteczne dni? Przy kim się postarzeję i przy kim nigdy mi nie będzie wstyd? Szukam kogoś, kogoś na stałe, na długą drogę w dal. Szukam kogoś na życie całe, na wspólny śmiech i żal. Niech by miał choć parę groszy i w oczach ciepła dość. I niech by nie był wśród ludzi najgorszy. Sowiś. Dagny przywiozła na konkurs rozmowę poety z komornikiem, z muzyką Seweryna Krajewskiego. Posłuchajmy. Dagny, ci pora. Gdy wezmą nam ostatni chłam, ostatni łach do spania, ja na to w śmiech, panowie, ja wchodzić nie zabraniam. Gdy odsłoną ostatnie drzwi, ostatni dach nad głową, to powiem cóż, bywało już i zimno, i niezdrowo. Czy pan jest sam, czy panów dwóch? Otwieram drzwi na oś. Ach, co za szum, ach, co za ruch, ach, jacy mili goście. Siekierę weź i porob tu, gdy trudność się wyłania. Bo to, co gram, co w sercu mam, jest nie do skasowania. ostatni chłam, ostatni łach do spania. Ja na to w śmiech, panowie, ech, ja wchodzić nie zabraniam. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma i oczy jak latarnie, dam wódki gram. Dagny Cipora. Zaledwie 17-letnia Aleksandra Jeznach wykona kompozycję Zygmunta Koniecznego Ucisz serce. Przed Państwem Ola Jeznach. Prowadzisz tak bezpiecznie. spojrzyj też na nasze rany, na kołyskę i miasteczko. Rozesłano już kobierce w białym blasku szabasowych świec. Ucisz serce, ucisz serce, jedno z tylu serc. Ty, co złocisz łany zboża, bielisz mąki pył od pożaru i od noża. Brań nas całych sił, daj nam rodzić się w pokoju i umierać w noc serdeczną wodą z królewskiej. Ucisz serce, ucisz serce w białym blasku szabasowych świec. Ucisz serca, czarne gwiazdy serc. Ola Jeznach. Kasia wykona dla Państwa utwór, kolejny utwór w koncercie z muzyką Seweryna Krajewskiego, Sama Chciała. Katarzyna Hołtra. Tak się urodzić w niedzielę wieczór, nie chcieć, nie poczuć, nie przeczuć, być jak przesyłka, jak paczka mała. Sama chciała, sama chciała. Tak chodzić do szkół, wszędzie po troszku, myśli i nerwy mieć w proszku. Znaleźć i zgubić, co matka dała. Sama chciała, sama chciała. Tak się niemądrze w niemądrych kochać, nie trwać, nie czekać, nie szlochać. Potem zazdrościć tej, co płakała. Sama chciała, sama chciała. Tak się na dobre rozlubić w tobie, z żalu za tobą wypowiedź. Być nazbyt cicha lub nazbyt śmiała. Sama chciała, sama chciała. Tak nagle ustać w niedzielę wieczór, nie chciała. widzieć, nie poczuć, nie przeczuć. Wśród jasnych buków zasnąć, jak skała sama chciała, sama chciała. Kasia Holtra. Teoretycznie w tym konkursie można startować więcej niż raz, regulamin tego nie zabrania, ale nikomu się do tej pory to nie udało. Okazuje się, że jednak można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ponieważ Paulina Wróblewska ponownie przekonała do siebie jury eliminacyjne. Wróciła na konkurs z pieśnią na ustach, tym razem to piosenka z repertuaru Maryli Rodowicz, Małgośka. Z muzyką Katarzyny Gertner posłuchajmy Paulina Wróblewska. Kępa. To był maj 2019. Yeah, yeah, yeah, yeah. To był maj, pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dniem. To był maj, pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziała, co z nią będzie, nie wiedziała, co z nią będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzała w dni. Małgośka mówią, głupia ty. Widzisz, mała, jak to jest. Jesień. Jesień już, już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jesteś z kim? Jesień już, już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jesteś z kim? Widziałam biały ślub, idą święta. Słyszałam z daleka słów, widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej użyta jest w twoich stóp. Małgośka mówią mi, on nie wart jednej łzy, on Paulina Wróblewska. Asia zaśpiewa w konkursie Balladę o Chmielnej z muzyką Jarosława Abramowa-Newerlego. Posłuchajmy. Asia na wojska! Pan słyszał, Chmielnej ma już nie być, coś tam postawią, coś tam spurzą. To śmieszne, aż się nie chce wierzyć, zamiast bordelu ma być urząd. I zamiast budki z piwem w bramie będzie, czy ja wiem, co mieszkanie. Pan słyszał, Chmielnej ma już nie być, Chmielnej ma nie być już. W popołudnie niedzielne będziesz chodził po Chmielnej, jak po zwykłej, normalnej ulicy. Razem z tobą po Chmielnej będą chodzić bezczelnie jacyś, na przykład urzędnicy. Ach, co to była za ulica? Panie, to jeszcze jest ulica. Niech pan się przejdzie raz po Chmielnej wieczorem przy świetle księżyca. Panie, w tej bramie trzecia z lewej, obok gnojówki stał Cadillac. Ten facet, co go miał, to świnia, powinien za to dawno siedzieć. O, ale nie będzie siedzieć, panie, pan jest, on dziś jadł śniadanie. Pan słyszał, Chmielnej ma już nie być, Chmielnej ma nie być już. A te wszystkie kobiety, malowane kobiety, które chodzą tam, chodzą wciąż nocą. Pan je widział, nie? To pan pewnie już wie, po co one tak chodzą, po co? Wie pan, na rogu Chmielnej w CD-cie toaletki się paliły. Pan pewnie czytał, to pan wie, a potem jakoś się zgasili. Ludzie to by było swoją drogą, żeby tratować tyle dzieci, że oni pisać o tym mogą, jeszcze rozejdzie się po świecie. A tamten stragan za neonem, patrz pan na prawa, wieczny kwior. Panie, ten facet to milioner, on żyje, panie, tak jak król. Bo otworzył trzecie piętro dzwonić, wchodzisz za kuchnią drzwi. Chylasz, możesz pan kupić swojej żonie taki, proszę pana, brylant. Pan słyszał, Chmielnej ma już nie być, Chmielnej ma nie. A ci wszyscy faceci, ładni, smutni faceci, którzy chodzą tam, chodzą wciąż nocą. Pan ich widział, no nie, to pan pewnie już wie, po co oni tam chodzą, po co? Ach, co to była za ulica? Panie, to jeszcze jest ulica. Chodź pan, przejdziemy się po Chmielnej wieczorem przy świetle księżyca. Asia na wojska! Dominik wybrał kompozycję Krzysztofa Komedy Nim wstanie świt. Posłuchajmy. Dominik Ochociński. Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon,

zabiera się do snu. Drzemią jeże w puszkach z mchu. Posrebrzyło się igliwie. Tylko ty mi nie oświej, tylko ty mi nie oświej, miły mój. Na polanach rozpoczęto pożegnalne ptasie bale. Komu w drogę, temu święto, kto zostaje, temu żale. Znika w chmurze lotny sznur, dalej w niebo, dalej w bór. Opuszczona stoi puszcza. Tylko ty mnie nie opuszczaj, tylko ty mnie nie opuszczaj, miły mój. Ruszają w pole strzelcy, pachnie prochem wrzosowisko. Blisko, blisko, strach zajęczy i zabawa blisko, blisko. Ranny w białej mgle, w lesie pięknie się umiera. Tylko ty mi serca nie rani, tylko ty mi serca nie rań, tylko ty mi serca nie rań, tylko ty mi serca nie rań. Gabriela Kundziewicz. Angelika Balcerek ma 23 lata, pochodzi z Radomia. Dzisiaj wykona dla Państwa utwór Tango Warszawa z muzyką Stanisława Sojki. Posłuchajmy Angelika Balcerek. Pa, ra, Warszawo, pozwól się kochać. Nie na przekór, nie na złość, jak panna w modnych pończochach. Jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach. Jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaskawie. Spotkajmy się o 23:00 w Warszawie na kawie. W Warszawie na kawie. Warszawa, da się nie lubi, ale czemu, po co tak? Dłonie w niej serce jak rubin, para pa, para pa, pa, pa. Chociaż czasem serca brak. Dłonie w niej serce jak rubin, para pa, para pa, pa, pa. Chociaż serca brak. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaskawie. Spotkajmy się o 23:00 w Warszawie na kawie. Był to finałowy koncert festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, nagrany 19 października 2019 roku w studiu imienia poetki. Koncert zapowiadała Magda Smalara, przygotowała Zofia Sylwin, a dźwięk zrealizował Jacek Gładkowski.